faratu mu dem ci jakk ji di joxel yalla faratam kopp yonent bi daraja yonent bi ku gopp daraja ken ndax suñu bayyi neena ndax suñu bayyi dañu doy lo won rek talibi top giñ len to kon adayi ben jox ba defuñu l'islam mon ndax suñu bayyi dañu doy lo won top gi len talibi top hadiye yiñ len di jox ba ñu jaaxaan rek duñ defal yalla dara legi ci suba neena ci suba tay ma ngi waxtaan ak xale yi melo du jotay cheikh muntaz affaire cheikh alhadji omar neena ci suba rek woor na ko ne lay waxtaan ak wa keureum limuy son son mbirum cheikh alhadji omar alfouti ko xamne so ma sa tok ndax cheikh alhadji omar ko xamne bo ma sa tok masala yi daf lay bayyi fofu nek masala yi fu nek yalla defal ko limu ko defal limu bëgg wax rek limu bëgg wax rek lepp rop jëm ci yalla jëm ci yalla jëm ci rasulullah jëm ci rasulullah am ñi fi nekkoon ci ñu sétanoon diine ji kenn du wax kenn du fekke ndajëm diine kon naka diine di taxawé ñoñu buñ taxawul woon yooyu tank ci diine ñu ñun luñ fi fekk tay dara in tok mbir mi su taxawé neena in tok mbir mi su taxawé ku bok ci parti ci bëgg ci bok ni dugg ku bok ci parti ci bëgg bok ci parti ba duggal te muy dugg ci yow te muy dégg ci yow te muy dégg ci yow même président bi Abdou Diouf su bëggee même président bi Abdou Diouf su bëggee te jublu ci defar nguuram te jublu ci defar nguuram li ñew fël bi na dugg fël bi kon jaay waxoon sànq doy na tabarakallahu li cerno muntaqa wax doy na tabarakallahu kaddu muntaqa yi doy na daawuda li mu wax doy na alhaaji daawuda Diouf li mu wax ci tubaab bit doy na xam nga nu mu demee nee na xam nga nu mu demee su doon ni baykat waaye mu ma gënal sama nettali leen nee na moo ko gënal sax mu nettali ko su dee baykat su dee baykat kuruuj sa tool ba noppi ba mu jeex ga set nga lokkat ba dara desatul xolli sa jiwu takk say neeg pare sa dund say jumtukaay yépp toog ba takkusaan nga ne njaboot gi kaay leen nu dem tool ya doxan tujji ngeen àndandoo guddi far leen fa fet ñu ne moo ndax am nañu lu ñu reere ñu ni waaw waaw mu ne nañ togg reer reer tëdd bët sëb bi ci guddi gi te li baykat soxla yëpp a ngi fi nee na ci waaju beeb jooju ñuy wax rus bi ak keneen ku mu mën a doon moo xam fii nga dëkk wala feneen lu ci xew rek la ñëpp daje ku war a wax wax ku war a def def boo xamee ne amuñu kattan bokku ñoog salmaan dëkk pour kur feññenteeg moom xol yee fi des إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا ظهرت البدعة وسكت العالم فعليه لعنة الله الساكت عن الحق شيطان أخرس إننا يرنتبي صلى الله عليه وسلم دفنيو كتب ستنجرم نكسدرنانا mbirum naka sudul noona nee na su fekkee am nga kattan ci jëfandiku mu dañ jëfandikul mu dañ soo ci amul kattan waxal su fekkee ni wax ji sañuloo ko na la naqari ci sa xol loolu mooy étape bi nga xam ne beneen gënatu ko suufe te nee na ba tey sëriñ bi wax mi ngi wax ba tey ku yàlla joxab xam-xam nga xàmmee lu baax xàmmee lu bon xàmmee dëgg xàmmee fontu di des di nakk nakkal nee na kooku mbugalam yàlla ak rëbbam wàcc na ci sa kaw te nee na ba tey képp koo xam ne yàlla jox na la xam-xam wala xel mu rafet sax nga fekk dëgg te waxuloo ko ci sa gémmiñ cheytaani su luu nga cheytaani su luu nga te itam dëgg dëgg rek la te it nee dëgg moom dëgg rek la Salman su fekkone day tuub sax nenañ bu ko fekk. Neena Salman dem nañ ni benn masala munul a génne ni bu tuuboon tey dañ koy baal, bu tuuboon it rey rek, rey rek, rey rek. Hajjaj neena waaju ñuy wax Hajjaj dafa jàng suratu wadduhe, dafa mas a jàng suratu duhe, wala bu mel dama gisoon ndegam fàttewu, wala boog weneen saar moom dal sër boobu gisoon na ko. Ba mu ñëwee ba ci wane sawfa yuutika rabbuka fatarda, ba mu ñëwee ci aaya jooju yàlla wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ne ko xalset na laa jox, wala dana la jox sa boroom ba nga kontaan ba nga giijal. Wax na benn wax boo xam ne bii dañ ko jàppe muy suul ëdëb. Nee na waaja daf ca teg wax joo xam ni dañ ni dafa ñàkk teggiin. Mu ne yonent bi daal ci dëgg-dëgg li ko yàlla defal su itteem dayoon noonu kenn du dem safal. Nee na yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallama li ko garanti bi ko yàlla jox ne ko danaa la jox ba nga kontaan ba giijal lépp loo bëgg ma fekk la ja, nee na bu amee yitte daal kenn dootu dem safara. Ray war ci moom. Ñu ne kii daal ñàkk na tegg li tax mu naan bu amoon yitte kenn du dem safara nañ ko rey. Bokkoon nañ ca ñàkk a doon rombu sayiduna nuux alayhi ala nabiyina wa alayhi wa ixwatihim afdalu salaatu wa salaam. Bokk na ci sayiduna nuux yàlla na nekk ci nuux ak bokkam ya salaatu wa salaam. Yonent bi ne du ko pardonné lu dul mu rey boppam bi saytu sharia. Yonent bi ni waa ji daal mënuma koo baal ci li mu wax feeg fabul jaati xëttu putak boppam. Loolu moo Abi Salman wax lu ci gën a rëy. Nee na moo kooka ndek moom la yonent bi ni dootuma ko pardonné feeg reyul boppam. Moo kookook Salman mu bon mii ku ci yées xanaa Salman. Kooku du lislaam rek. Nee na loolu du lislaam rek. Képp koo xam ne yaa ngi nekk ci diine ak diine bon nag. Képp ku mën a nekk ci diine ak diine joone. Te al adyanu kulluha samawiyya. Ndax yéena ni diine yépp ci kaw asamaan la jóge. Wal kutubu kulluha samawiyya. Yéena ni téere yépp yépp ci asamaan la jóge. Wal rusulu wal anbiyaa'u min allahi subhanahu wa ta'ala. Xam ngeen ndawi yàlla yeeg borom garaat yépp yépp ci yàlla la ñu jóge. Benn ci diine yi laal nañ ñëpp. Kon na ku ci laal jënd diine laal nga diine yëpp. Bu dee téere laal nga yëpp. Bu dee ci ndawi yàlla yi laal nga ñëpp. Kon nag mbir mi mbirum ñëpp. Kon nag mbir mi mbirum ñëpp. Na ci ñëpp taxaw. Waaye buñ ko yemale ci mbooloo mi rek. Waaye buñ ko yemale ci daje fi tey rek. Waxtu rek génn. Waxtu rek génn. Dal di ci génn. Loolu baaxul. Na ngeen formé délégué. Na ngeen wut am mbooloo. Mboolem yi fi nekk am mu assata. Nee na mbooloo yi fi nekk nga xam ne dañ leen organisé yépp. Boo doxalee la nga xam ne yàlla ci yow la ko gàll. Boo xasee doxal la la yàlla gàll ba noppi. Sa yoonu bàyyi nekku ci. Sa yoonu bàyyi nekku ca. Sa yoonu sëriñ nekku ca. Sa yoonu sëriñ nekku ca. Sa yoonu yonent nekku ca. Sa yoonu yonent nekku ca. Yaag yàlla kepp. Yàlla waxu ne iqra'u kitabakum kutubakum, dafa ne iqra' kitabaka. Yàlla ba muy wax ne jàngal sa téere, waxul jàng leen téere yi. Wal def yow la janool ne la jàngal sa téere tey doy na la, doy na la régle sëp. Soo taxawee ci loolu ba noppi. Nee na soo taxawee ci loolu ba noppi. Ndegam dangay seet ci nit yàlla yi koo àndal. Sooy seet nag ci nit yàlla yi koo àndal. Te ko nga àndal danga jaarale sa mbir ci wa yàlla nga jaayante. Te it kat booy jaayante gémmit yàlla nga ca nga cay xool, waaye yàlla la ñuy jaayanteel. Sàmmal jaayante ba. Sàmmal nag kon jaayante ba. La la yàlla gàll. La la yàlla gàll. Yoonu yàlla nekk ca ca danger ak aléa. Nee na yàlla cay dalag yu metti metti ak yooyu yàlla moom sori na loolu moom. Kon tour ba ci yow la jàpp. Kon nag yow kay la ca metti yaa koy jagoo. Sellal ko. Sellalal. Su dee jaayante bi. Bu dee jaayante bi. Sellal ko. Sellalal. Rafetal sa dëkkaale. Rafetalal sa dëkkaale. Di defaandal lépp loo war a defaandal. Deel wattu lépp loo war a wattu. Amuñu benn sharaf bu gën a mag suñu diine. Amuñu ñun lu gën a wëlëre ci ñun lu raw suñu diine. Amuñu lu gën a wëlëre alquran. Amuñu itam lu gën a cher ci ñun alquran. Amuñu lu gën a wëlëre sayyiduna Muhammad. Amuñu it lu gën a cher wala gën a mag ci ñun rasulullahi. Yàlla it defal ñu loo xam ne ñu ngi koy say sant cant boo xam ne bi su doon ñun rek duñ ko. Yàlla it defal ñu ci can nu yàlla defal ñu ci loo xam ne suñu ko doon defal ñu ngi koy sant cant goo xam ne suñu ko doon defal suñu bopp duñ ko am. Du ñun rek la bind. Ndax yàlla du ñun rek la bind. Waaye nangu nañ li mu wax. Gëm nañu Seydina Mouhamad. Gëm nañu Seydina Mouhamad. Gëm nañu ñëpp. Gëm nañu ñëppam. Gëm nañu Alquran. Gëm nañu téere yëpp. Ak téeréem yëpp. Gëm nañu suñu diine. Gëm nañu suñu diine. Gëm nañu diine yëpp. Gëm nañu diine yëpp. Kooku kay. Yàlla mi ñu ci jëme. Loolu kay yàlla mi ñu ci jëme. Te du ñun rek la ko sant. Kon nangu gi. Kon nag nun bu nu nangoo ñële bañ. Du suñu pexe. Amuñu njëgam. Amuñu njëgam. Mbaaxu yàlla. Alhamdulilahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kon nag nañu sànni suñu gendeeku ca aaya ja ñu ne alhamdulilahi alladhi hadana li hada. Ñu ngi bu sant buur bi nga xam ne moo ñu jubbanti wala moo ñu wammat wala moo ñu rëgët teg ñu ci lii te bu doon suñu bopp rek duñ ci mën a teg suñu bopp. su ko defee nag nee na ñu leen di sant bu baax yéen ñi taxaw taxawaay nee na yéen ñi taxaw taxawaay bii ñu ngi leen di sant ñun ñoo ci def pour dimbale leen danañu taxaw suñu qadra wusaina wa taqatina nee na ñoom ñii nag ñoo ci def pour dimbale leen daañu taxaw seen kent laayal katt nag seen man pour dimbale leen képp koo xam ne am nga muassasa diiniya islamia képp koo xam ne am nga organisme diine ak foo mën a jóge la muassas ba soxla def ko nee na la sa société ba wala sa mbooloo ma soxla def ko waaye lii ñu woote tey nag la yàlla wax rek taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum alla nabuda illa allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدنا أربابا من دون الله سنين لنكي ديونا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون آية جانغوغ يلا وخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو وخ الجامي نلين كايلين كمبير موخمنا نوكو بوك نوتيهم كايلين كي أرغانيسم بوخمنا نوتي بوك نوتيهم kaay leen ci liggéey boo xam ne ñoo ci bokk ñoo ci yem képp te moo di nu àndandoo nun ñëpp jaamu buur bi nga xam ne benn la te bunu bokkaale ko kenn buñ ko bokkaale kenn te it ci biir buñ koy jaamu bu ñenn ñi jàpp ñenn ñi def leeni buur wala ñenn ñi jàpp ñenn ñi def leeni dag nee na buñ ko def bu fekkee ni nag nee nga ñëw leen ci baat bi ñëw leen nu jaamu yàlla buñ ko bokkaalee kenn bu kenn jàpp sa morom mudib dag nga jàpp sa bopp buur nee na loolu nag su fekkee woo leen nga ci yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu bañ nag yow ne leen hey na leen wóor ni yéen bu ngeen bañee it seede leen na leen wér péng ni nun way wammatu lañu ànd ak l'islam fu mu nu wammat jëmee nu jëm. Ñu wax nañ ci léegi loo xam ne dinaa ci gërëm ci gouvernement bi ndax wax bi ñu wax ni bu téere bi dugg. Nee na am na baat bu fi jib dana ci gërëm gaa nguur gi ndax nguur gi ñoo daje ci seen ndajem ayub bés googule ne téere bu dëng boobule jóge ci waaju dëng ji bu mu dugg ci réew mi. Waaye bu ñu fab lépp yëpp teg ko ci bopp Abdou Diouf ko assemblé bi nañ ñeme dëggluñu bi ko nañ ko wax. Waaye nee na su Abdou Diouf amee nag loolu ba wax ko nag. Ci seen ndajam ay bis ji waaye pencum député it nag nañu am fayda ñoom it nag nank loolu war koo bañ ni ko biju bañi boo xamee ne lu def jaral nañ rek l'islam su ñëw ñu ne yàcc nee na bu fekkee ne yow luñ la laalal nga ne tey nga dee buñ laalee l'islam nga ni yàcc suñ deen làmb daga gi kufaat ay waxtu du julli te buñ ne woon làmb ja tey kenn du faale takkusaan wala futbal ba suñu wootee waxtaanu l'islam bu ñu wootee waxtaanu diine nag nga dem bu yàgg rek nga dem nga naan man kat suñu fatigué un peu maar dee na nee na jaaduwul ci jullit dee na te it ñu woote nga neen nous a mer daal sa dëgg dugg am bete nañu nee na loolu ba kañ nee na bu ñu ne tey match am na ci Ibo Mar Diop wala meeting bu dee lamb ja noonu bu dee réception doo faale waxtu waaye yàlla dem ba mu yàgg rek nga ne daal man xaw naa tayyi nag nee na kon l'islam nu muy taxawee du fu muy taxawee mbaaxu yàlla rek kuy difi kenn defu ci li ko war kenn defu ci li la war ci l'islam. Dundaluñu l'islam dañ koy dundé. Nee na kon ñi ngi gërëm chef de gouvernement bi ci loolu mu def. Ak ku ci ànd ak moom nag. Ku ci àndul te nga feeñal sappale jàppal ci sa xol gëm ne Abdoulaziz boole wala ci ngërëm li. Nee na membre gouvernement bu ko fekkee Abdou Diouf wax ko nga ànd ci bitti rek te sa xol jàpp leneen wóor na la wóor peng ni ngërëmal Abdou li mu ànd ak bokki julli itam yii di ko gërëm président bii yow amoo ca wàll. Nee na loolu mën na koo teg ci tegtal. Am na ñu l'islam bi santane am ñu nekk ci biir réew mi am yoo xam ne ñu ngi koy discuté di wax yi. Am na ñu l'islam bi santane nga xam ne bu ko julli déggee jëfe rek ci war am na ñu nekk ci réew mi tuddoo diine te ñu ngi cay dénga dénk. Su lii ñëwee nag ñu am fu ñu dëgg. Te du dëgg. Lëf dañ koy wax ba mu sotti. Lëf dañ koy wax rek mu sotti. Su loolu sottee. Su loolu wéyee. Ci réew mi la dëkk. Ci réew mi la dëkk. Waaye réew mi nekkul ci sama loxo. Waaye réew mi kat nekkul ci loxoom. Ku ci tuuti la. Ku ci tuuti la nee. Sama jëmmi bopp mënuma ko garde. Nee na jëmmi boppam sax mënu koo garde. Mënuma garde sama kër. Mënu garde këram. Waxatuma la kër keneen. Waxuma la kër keneen. Waxatuma la am réew. Waxuma la am réew. Waaye yàlla moom du juum du jaawale. Ko mu yëkkatib dencam teg ko ci sa loxo. Ko mu yëkkatib dencam teg ci sa loxo. Waratoo saggan. Waratoo faiblesse. Waratoo faiblesse. War nga taxaw. War ngaa taxaw. Ci bëgg bëggu yàlla. Ak dénkaaneem. Looloo gën. Waaye nañu yëg ni. Waaye nañu yëg ni. Maa ngi koy yëg de. Moom day yëg na ko. Te moom it wóor na ni li mu yëg yëg ngeen ko. Ay saay saay ngi dimbale ruus di. Ay saay saay ngi dimbale ruus di. Leeg-leeg ñu def ci benn fasu journal. Leeg-leeg ñu fekk benn xëtum journal. Ñu dog lëf ca téere ruus di dugal. Ñu dog lëf ca téere ruus di dugal ca. Nee na muy dem di dem. Su bokkul ci li gouvernement bi arrêté. Nee na loole su bokkul ci li nguur gi tere fii. Day dem ba téere bi nag benn nit ñi. Day dem ba téere bi yépp nit ñi gis koo xam ko. Journal yi dañu wattu lu ñu leen jox ñu bind. Journal yi nee nañ yi ci réew mi nañu wattu rek article bu ñu leen jox ñu bind. Ñun maag yéen ñi dëkk Sénégal. Nee na moo ko yéen ñi dëkk Sénégal. Lu ñu bind jox leen pour ngeen def ko loola di gaañu l'islam ak julli di lank leen. Nee na lépp lu ñu bind ti jox leen te ngeen gis ca ngaañu julli di ak l'islam lank leen bu leen génne. Luñ la waxloo te muy gaañu l'islam bi bu ko wax. Luñ la waxloo te muy ngaañal l'islam bu ko wax. Loolu su dañul. Loolu bu dañul. Dem ba mu yàgg ñu xëccoo rajo bi ñii ne ci laay bokk ñii ne ci laay bokk. Dañuy mujjee dem ba yàgg ñu xëccoo rajo bi rek ñii ne ci laa bokk ñii ne ci laa bokk. Te man te ñay bokki la bañ ña bañ ca laay bokk. Te nag ca ñay bokki lay bañ ñi ngaañal l'islam moom ca lay bokki. Loolu nëbbu ko kenn am na kii. Yal nañu yàlla dimbale. Yal nañu yàlla dimbale. Ngeen baal ñu xam. Sëriñ Mbaye mu ne def. Su fekkee ne juum naa. Nee na bu fekkee juum na. Sama wax. Ci waxam. Njuumte la. Njuumte la. Sappul lisaan la. Nee na la miñ wu rëcc rek la. Waaye su dëppoog lu neex yàlla mënoo ma ci rëcc. Waaye moom la miñ bu rëccee dëppoog lu neex yàlla it amu ci lu muy rëcc. Ku mu neex na la neex. Ku mu neex na la neex. Ku mu neexul sama fu. Ku mu neexul ne yoonam. Kii Sëriñ Mbaye. Ñaari baat rek. Ñaari baat rek. Waaw xam nañ ni ma ne xam nañ ni julli jot na. Waaw. Xam nañ ni julli jot na. Wante waxtu wee yaatu. Kii wax ne julli jot na moxtaarul ci soxna si. Yow mii say foofu naan julli jot na moom moxtaaram ci takkusaan fan la commencé fan la waxtu daroorem commencé fan la fay dale. Nga déglu tuuti rek. Déglu leen ñu. Daawuda Diouf sëriñ bi nee na. Waxtu ngeen amee lu ngeen bëgg. Ci mbir mii. Te fekk nekku fi. Nee na cër na muntaxaa ngi fi. Waxtaan leen ak moom. Lu mu ca wax. Ànd na ca ak moom. Cheikh Muntaka neena deglu len touti. Cheikh Muntaka neena li serigne bi wax legi watul len na mbok yi watandiku. Képp ku téere bi ñëw ci yow nga denc ko na nga xam ne yow yàqule nga fii ak fële. Képp ku gis benn article ci journal muy lu jóge ci booba téere boo dencee journal ba xamal ne yàq na sa mbir fii ak fële. Nee na lii ñu wax nee na boo dencee téere bi am ko bitim réew wala sa yeneen moyen wala nga denc benn article ci journal boo yore na nga xam la waajo waxoon min xaysu lam yadri anna summa fi dasami. Denc nga ko mu neex wala denc nga ko ci sa armoire boo wóolu waaye yaa ngi mel ne ñam wuñ togg ba mu rafet moo nga mos mu neex ndekkee tookee ca ne booy suur di dee. Nee na gis ngeen léegi li cheytaan moom mandaxe baat bi Salman cheytaan la ko sëriñ ci def ñoom cheytaan rus bi moomu nee na mbiram naqari na ñëpp nañu xam ne yàlla la gën a naqari yonent la gën a naqari. Képp ku dencëb téeréem wala nga dencëb article boo jukki ci journal na nga xam ne yow def nga lu naqari bindeef yépp. Nee na tegtal baa ngi nii nee na bu fekkee da ngaa denc kaamilu alquran ci sa kër di ko barkeeloo xamal ne yow am nga barkeb alquran. Képp koo xam ne gis nga téere bu rus di wala benn article buy wax téere bu rus di nga denc ko xamal ne njariñ loola kaamil bay jëriñ jullit ba musiba yewit yaa ngi ko denc muddi la rey ba ba ngay dee. Yàlla nañu yàlla musal. Sëriñ Mbaye daf ne li fi sëriñ bi wax nee na santul kenn bu ñu fi jógee muy manifesté ci mbedd yi. Dañu ne lii liggéeyu jaamur la bu door ku mën daal ànd ci yewenal ko joxe ci sa bakkan ak sa alal sa xam-xam ak sa waxtu booboy bu njëkk bi ñu xam ne manifesté loowuñ kenn. Ñaareel bi nee na mu ngi ñaan sëriñ bii toog bala mu fiy jóg dafa am tuuti lu ñëw ci xelam jëm ci wàllu téere bi ak journal yi liñ ci bind dafa mel na dañu d'accord ci ni nguurug réew mi d'accord nañu ci ni bu fi téere bi dugg si waaye d'accord nañu it ni aayewuñu ko journal bu ko jël di ko bind par morceau ba mu fees réew mi loolu nañ ci wax na ko nguur gi yemale ak article yoo xam ne daf doon touché seen politique te bëgguñu loola génn wala bëgguñu waa réew mi xam ko. Aba dañuy nangu journal yëpp kon nag bu ñu teree téere bi dugg fi journal bu ko bind bu mu fi dugg. Sëriñ bi nee na déglu leen tuuti sëriñ bi daf ne lii Baye Abdoul Aziz nee na ma nga ca jag saaw. waaye am na lu mu yëg ci xelam njortam ñaaw na ca lool. moo di dafa toog ca jag saaw am dég-dég yu mu dégg. te dég-dég ya yaatu lool. loola dëg-dëg ya daje di xew-xew bu dajeeg daje bii mu bañ nag loolee mu doon dégg. ku ko dugal ci mbooloo mi mel ne mooñu tax a daje lool lay bañ. mbooloo mi li tax ñu daje du dara lu muy bëgg a defar. ak saafara jàngoro ji dugg ci lislaam dañ ko ci bëgg a dugal sax waaye du ci dugg insha allah. ndax yàlla ne nun noo wàcce fàttali gii noo wàcce jajji wii nee na te noo koy wattu sunu bopp. nee na bu ñu jaxase kon xew-xew yooyu mu déggoon ak yii bu ngeen jógee fii daal. nañu delloo si suñu xel. am na loo xam ne magi réew mi bëgg nañ ko waxtaanoon nañ ca ba d'accord. nee na am na lu magi réew mi bëgg waxtaanoon nañ ca ba juboo. am na ci koo xam ne kilifa la dégg naa ñu tudd turam xaw mi ngi tudd wala de mu di président Mouhamed Dia. nee na am na ku ñu ca tudd turam kilifa la wax nañ ko ni teew na ci mbooloo mi xamul dem na wala demul muy président Mouhamed Dia mu ngi nii toog. ak yeneeni kilifa. ñooñu dafa am lu ñu waxtaanee woon ak waa réew mi. ñooñu waxtaanoon nañoo ak waa réew mi yépp. waaye sébb bu tëye takk da nga koy jaare boor bu nekk. waaye wala fay lépp ni sébb bu tëye takk wet gu nekk lañ koy jafale. kon nag ku bëgg a fay sébb ba. kon nag ku bëgg a fay sébb buy takk. ña bëgg a fay sébb bay takk. dañuy àndandoo. di ko wër di ko wër di ko wër ba takk takkal la giim te wolof dafa ni sébb bu tàng jër bu ci jéet du sax. bu ñu demee nag ba dugal suñu loxo mu sedd tib doom rek su ko defee ñu tàmbali ci ay ji liggéey ba moo du lu jëm ci réew mi. te ñaanu ñu mu yem fi. bëgg nañu mu lamb àdduna yépp. te loolu ci xalaat ak waxtaan lañ. te ci xalaat ak waxtaan lañ ko mën a liggéeyee. ak sotteente xel. ak sotteente xel. wa amruhum shura baynahum ci alquran la nekk. yéen a jàngoon wa amruhum shura baynahum ci alquran. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla ne ko. wa shawiru fil amr. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak matam yépp yàlla boole woon na ko entourage ne ko mbir mu xewati diisoo ceeg ñoom. wa bada tashawuri fa ida azamta fa tawakkal ala allah. nee na ko nag bis boo xasee giseet ñi ngay giseel nag jëlal nag sa kilifteef sa sañ-sañ nag jëfandiku. loolu ci lañu jëm. loolu ci lañu jëm. ñu ngi ñaan di wajhillahi taala. ñu ngi ñaan ci jëmmu yàlla mu tedd mi. ñun ñi nga xam ne ñoo bokk réew mi. ñun ñi bokk réew mi. mag ak ndaw. gone ak jigéen. jigéen ak gone. ka yilif ak ñu yilif. ka yilif ak ku ñu yilif. ñu ne teg. ñu ne teg. ba mag ñi dox ba mu sotti. ba mag ñi dox ba mu sotti. su neexee yàlla. su neexee yàlla. incha allah. bu neexee yàlla te soob ko. li ñu bëgg. li ñu bëgg. yàlla danañu ko defal. su ko defee. su ko defee nag. ñu seq réew mi. kenn ku ci nekk. kenn ku ci nekk. la nga sa war participer. nee na la nga sa war a wàlli see. pour li ñu bëgg am. pour li ñu bëgg am. te mi ngi tàmbalee ci gouvernement. te mi ngi tàmbalee ci nguur gi. ak ñi dëkkee réew mi. ak ñi dëkkee réew mi. ñu bokk waxtaan. ñu bokk waxtaan. yaakaar naa ni moo gën. yaakaar naa ni moo gën. la tanaasaxu fa tafshalu wa tadhhaba rihukum. la tanaasaxu bu leen def tiiraay ma. nee na mu ngi firi ay ji far ci tubaab bu leen xëccooti bu leen wuuteeti su ko defee seen kattan ngeen ñàkk ko. fa tafshalu ngeen yoñ ñax moo di échec. nee na fa tafshalo joju wala fi dëkk ca kajoor ñu ngi koy firee yoon njax, ne yoon njax mooy nga dugg ci mbir def ca échec. Su ngeen ko déggul nga yoon njax moo ne nga ne yàcc sama yoon. Nee na yoon njax daal mooy nga dem ba ne yàcc ci rek ne sama yoon newu ci. Watazabarihukum ngeen perdre seen i biir ak bi. Nee na watazabarihukum ngeen ñàkk seen i alal ak seen i biir yàcc. waaye li ngeen def nag yàlla leen ko digal. wa a'iddu lahum ma istata'tum min quwwatin wa min ribati al-khayl turhibuna bihi aduwa llahi wa aduwakum. wa a'iddu na ngeen préparé. yàlla wax ci alquran ne wa a'iddu yéen day na ngeen préparé. pour seen ennemi yi ku mel ne cheytaan rus. ndax bàyyi xel seen noon yii nga xam ne seen i sët rus dee ci jiitu. ak borom puissance. ak borom kattan yi ko boot. mastataatum lépp lu ngeen am te man ko ci lan maanaam ci seen force seen kattan. nee na puissance ma nañ ko firee xam-xam. nee na sa xalaat sa alal joo boole wala wax ba ñu déglu la wala nga kurpe.